No gama. Bravo li? Svi, došli. Mo naša emisija Islamske teme, danas je subota, gost naše navečerne emisije, uvaženi efendija Idris Križović, koji je stalno sa nas, koji priprema emisije zajedno sa nas, za svi vas koji slušate ovaj talas i Bamus radija. Pa i ova subota je, on tu je, samo da vidi me, upravo njegov glas se čuje i će nastaviti. Halo, salam aleikum, Asmena Veza. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo poštovani slušalci, današnji naš gost je Tujeka i ova naša emisija Islamske teme isto će teče kao što je bila uvek, prvi deo predavane. Nakon toga kratka pauza, nagradno pitanje za sve slušalci, a posle pitanje i odgovori koji svaka da postoji pitanje, će ima dosta naše kanali koje su slobodne, kada možda se uključi svako slušalac je uvažen, bo drugi dio je poveće uvažen slušalac nego naš gost, bez obzira koji gost je. Uvažen efendija, selam aleikum i dobro si došao bi još po jedno današnje naše emisije Islamske teme. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh i dobro ve naše. Da ne bismo se zadržavali, jer pubo da poslušame nešto što je dobro za da se čuje, kada si naslov današnja naša tema, odnosno današnja naša emisija, prvi dio? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači, kao što smo rekli, inša Allah, će se zabavime so dosta vreme so teme inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah neće promijeni samog sebe. I inšallah će čujeme drugi deo, naša tema, znači uzroci našeg grešenja, znači uzroci našeg grešenja prema Allahu. Inšallah će čujeme od taja tema. Evo, poštovani slušalci, znači nastavlja naš gost koji započna družene moja emisije i njegova tema isto je deneska i ova, bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog samilosnog, počinam je naše družene, uvažene efendija Bujrom. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله له فقد فاز فوزا عظيما فرط وضل ضلالا بعيدا عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من عذابها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالله إزاك فالله بريبادا الله عز وجل gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Sva hvala pripada njemu, se hvalimo i od njega pomoć tražimo. Njemu se obraćamo i od njega tevbe i oprosti tražimo. Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravom putu uputi, nikoga ne može od taj pravi put odvijest, a koga Allah subhanahu wa ta'ala zabludi ostavi, nikoga ne može od te zablude uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Boži rob i Boži poslanik. O vjernici, bojte se Allaha azza wa jal iskrenom bogobojaznošću i ne umirite osim kao muslimani. Thumma amma ba'd. Drage braćo, Mi jesme, inšallah, ovo ciklus predavanja koje sme rekle i koje ni se potrebne deneska mi je da se družime so tija predavanja, jer tija se Allahove zakoni na dunja luk koji ni ge postajiv on, a ako se ne pridržavame tija zakoni, onda stigi na Allahova kazna. Znači, sme rekle prošlo predavanje Femenitaba hudaje fela edilu vala eška, koji sledi moju uputu, on neće zalutati i neće teškim životom živjeti. A deneska vidime, pogotovo ovo ovija denovi, koga se spremame, u stvari ne mije, nego koga se sprema je tija što se daleko od uputa Allahova azza wa džal, za nekakav praznik što na sve Allahove upute zabrava je na ovoga din, zabrava je na Allahove jale še'nuhu ajeti, zabrava je na ove ajeti kje Allah subhanahu wa ta'ala je poziva, zabrava je da se oni muslimani i za jedan den ne znam vo svet islamski što se dešava i na kakve sve iskušenje napanuje, zabrava je svi na jedan den Allaha azza wa džel i da ne poštuje Allahove zakoni, a ne znam je da možda mi je toga sekund će dojdet melek smrti i da mi je treba da se vratime Allahu azza wa džel. O vjernici, bojite se Allaha azza wa džel vovja denoj. O vjernici, pazite na Allaha azza wa džel vovja denoj. O vjernici, setite se Allaha azza wa džel vovja denoj. Koga treba da mi je stalno pazime na Allaha, pa Allah subhanahu wa ta'ala da pazi na nas. Znači, kao što sme rekli, znači, mi sme zabrajile, znači, v ovaj denoj na Allaha i njegove ajeti. A onoga što će zabraji Allahova ajeti, pa evo, današnjica, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, kako ni ga opisuje, i slušajte, draga braćo, od vašeg Mustafa. Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, kao što je i Bezaz, što go prenosi ovoga hadis, i Bejhaki, i što rekao šejh Nasruddin Albani, da je ovoga hadis sahih. A ovoga hadis se prenosi od ibn Omara, da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekov, ja mašar al muhađirin, o skupinu muhađira, pet stvari, ili tulujtum bihin, ako vi iskuša Allah subhanahu wa ta'ala sa ovih pet stvari, va'udhu billahi an tudrikuhunne, a tražimo od Allaha utečište, da nege ovija pet stvari ne ve pogodet. Prvo, tolija pet stvari je, kao što smo rekli u prošlo predavanje, samo prva stvar, jer ova je situacija u ovija pet stvari, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, kada je on deneska između nas, ga opišuje kada on ne preseliv, nego on živi den deneska su nas, pa ni opišav ova situacija, pa ni veli lem tazhar fahishata fi qawmil qat, neće se pojaviti razvrat, zablude po ovoga naru illa yu'lanu biha, svjedok neće obznanet oni, znači će se činet blud na ulice, će se činet blud, neće ima nikoj od nikogo stram. Neće se srami niti mladić od starogo, niti star od mladogo, već će se proširi blud, kao što vidime deneska pulice što se proširi blud. Illa fešet fihim l'esqan, a ako se proširi ovja, Allah subhanahu wa ta'ala će prati bolezi elleti lem tekun fi eslafihim, koje ne bile poznate vo prijašnji narod. Što znači tija, draga braćo, deneska vidime i čujeme preselif ovoga. Deneska čujeme i vidime nekoje bolezi što se pojavile, naše pradedovci ne znale za tija bolezi. Ne znale zbog čega se javne tija bolezi. Deneska vidime mladić po 30 godine i si čuv preselif. Ali, draga braćo, ovja nije Allahova opomena za nas. Ovja je Allahova opomena da mi je se vratime Allahu Azza wa Jal. Mi je znamo deneska da se pojavila i previše sida. Zbog čega? Zbog toga što prijašnji narodi ne znale za ovija. Ne znale, i ako čitaš stare knjige, ako čitaš knjige koje se bave od bolezi, znači neće najdeš da se spomine ovoga bolest. Ali deneska, draga braćo, vidime vo umet Muhammeda sallallahu alihi wasallam se pojavile i tija gresi što bile vo umet Luta, vo umet Saliha i druge narodi. A draga braćo, znamo da 75% od ovoga bolest se javlja kje tija što oni vikaje za demokratija, vikaje da može da se ženi muško so muško, žensko, žensko so žensko. Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. I vidime, još jedno što ponovime ovoga hadijske niveli Bože poslanik sallallahu alaihi wa sallam, bo prva stvar koja Bože poslanik zatraži utočište, znači da go sačuva i zaštiti Allah subhanahu wa ta'ala, a deneska umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pati od toga sve. A vo druga stvar, znači vo prva stvar da posetime lem tezar fahiše fi qaumin qat, znači neće se pojavi razvrat vo jedan narod dok oni ne objavet, znači neće sekrijet, znači neće imaje stran da radet tija toga razvrat, Allah subhanahu wa ta'ala neće ga iskuša svo bolezi što ne bile poznate vo prijašnji narod. Druga stvar, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, volem jenkudu l-mikijada wal-mizan illa uhidu bištinin vočideti ma'una vođoru sultan. Volem jenkudu l-mikijada wal-mizan, luđi neće zabarabe vo merenje i vo mizan, i vo adana će se pojavi kriza keni kadeneska vidžime se pojavila golema kriza. Ošiddati l-ma'une, i da čovjek neće može da nahrani samog sebe, neće može da nahrani svoja familija. Zbog čega? Zbog toga što vidime deneska imame goleme krize. Da mi je ne zneme kako da ilezeme od toga krize. Da mi je ne zneme kako da obskrbime naša familija. A Allah subhanahu wa ta'ala ni se obraća i ni veli zahar al-fesadu fil barri wal-bahri bima kesebet idin nas. Se pojavila na zemlji i na nebesa šo? Fesad, golem fesad se pojavi. Se pojavi golem razvrat. Se pojavi goleme zablude. Golemo neodazivanje na Allahov din, ali sve zbog tija, zbog ljudske ruke ovaj što rade. A evo i hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ljudi neće zavarava vo svoj mizan, neće zavarava vo svoje merilo kad će Bogu prodaje. Znači, deneska vidime i motegu i ljudi stava manje da bi zarađile malo više anet da gube ke Allah azza wa jal nešto. Rob Allahov ima pedal svoga neba, svoju zemlju svoju i zaloga svoga hljeba. Znači, bismillah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovani slušalci, deneska isto sme na stara mreža, a naše emisije su nešto desetostruko jača mreža i najvjerovatno neće imati ova problemi koji ni se dešavaju. Uvaženi efendija, možda nastavite i svako je prekid je, poštovani slušalci, od interneta, od mreža, jer naš gost je preko dalinski, znači vo tuđine Kašćovije i jasno gost emisije, Idris Idrizović, nastavite. Znači, sme došli na druga pitanje Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje opisuje stanje današnjice, pa veli, neće zavarava ljudi vo mizan, vo mjerilo, ili uhizu bisinin, znači, čime nestašica, vo šiddetil ma'une, i neće može da obskrbe same sebe, ali i nadale veli vo džouri sultan, i da će bidet napadnute od svoje vladaje. Znači, ovjan je, deneska mi jesme svjedoci da umet Muhammeda sallallahu alihi wasallam što živuje, znači, i ka živuje, i kako ovja vladari se ponaše prema musliman i u islamski svijet i sve kjede, jer mi jesme toga narod koji se hajro umme uhrižeti nas, najbolji umme koji se ikada pojavio na ovome svijetu, znači upućuje na dobro i odvraća zlo, a deneska mi je vidime tija zlo i nikako da zbori me od tija zlo, da upućuje me na dobro i odvraća me od zlo. Pa vidime deneska vo umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ke vladari, ke tija predsjednici, što rabote i karabote i što što rabote su umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ali tije sve zbog grijesi kojeg radime, jer ova nije tema, znači uzrok naše patnje je uzrok našeg griješenja. Znači uzrok znači i na ahiret toga go čeka teška patnja. Znači, treća stvar što treba da znamo od ovoga hadis, što Boži poslanik sallallahu alihi wasallam rekov o muhađiri, a se obraća Muhammad sallallahu alihi wasallam i muhađirima i ensarijima, ali zašto rekao Boži poslanik sallallahu alihi wasallam o muhađiri? Zbog toga što ne posjeća Boži poslanik sallallahu alihi wasallam da jedan den će se vratiti Allahu azza wa jal i će ostaviti sve na dunjaluk i treba jedan den da se ide ke Allaha azza wa jal i da se polaže svaki račun što treba da ga polaži. A treća stvar, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam koja ni ga zbori i ni veli da zememe pouka i poruka i ni veli da videme što daleko to daleko od toga. Veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Velem yemna zekate emvalihim illa munu qatratan min as-sama wa laula al-bahaim lam yamtiru." Veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kad binese zekat na vaš imetak, Allah subhanahu wa ta'ala ne bi vipušiv i jedna kap od nebesa voda, ka ne bi bile životine, vallahi nikoga Allah subhanahu wa ta'ala ne bi vipušiv voda, vallahi Allahu akbar, ka ne bi bilo životine, Allah subhanahu wa ta'ala nikoga ne bi pušiv na ovoga dunjaluk jedan kap vode." Draga braćo, drage sestre, bojte se Allaha azza wa jal. Vratite se Allahovom dinu. Vratite se uzvišenoj vjeri. Vratite se dok imate komu da se vratite. Vratite i promijenite samog sebe. I vidite od tija ljudi što Allah subhanahu wa ta'ala ga poziva: "Udhulu fi silmi kafa." Ulazite u Allahovom dinu u potpuno. Jer vallahi, kad ne bi bilo veli životine koje traže od Allaha azza wa jel, kad ne bi bilo dojenčadi, kad ne bi bilo starih ljudi, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ne bi pušiv nikak vode od nebesa da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. A evo, draga braćo, jedan primjer Sulejmana alaihi salatu wa salam, subenu Israil, Israilčani. Znači, Israilčani bile narod koje najviše Allah subhanahu wa ta'ala im pratio. Poslanici, Benu Israilčani, bile narod koji najviše bile od Allaha azza wa jala opomena, ali oni ne primile ta opomena, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala je kaznif, a ovaj je pouka i poruka Allaha azza wa jala. Znači, ako ne primime ta poruka, što ne ga dav, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji ga prenosi pod Allaha azza wa jel, preko Džibrila Emina, onda slijedi ta kazna pod Allaha azza wa jel. Evo jedan primjer Sulejmana alaihi salatu wa salam. Sobenu Israil, ka ilazov, jedna prilika, Benu Israil, Allah subhanahu wa ta'ala dosta puta ne im pušav voda. Znači, ne im spušav kiša, a oni živele vo Palestina, oni živele vo ta država, vo država koja malo panuva ne dožoji. Ali Allah subhanahu wa ta'ala im dav Sulejmana alaih salatu wa salam, koji bi poslanik, koji zboriv su životine, koji zboriv i sve njemu mu bilo počinano i džinoj i ljudi. I brda, i životine, i sve mu bilo počinjeno. A zatim, jedna prilika, Benu Israil tražile da Sulejman alaihi salatu wasalam zatraži od Allaha azza wa jal da im spuši voda. Pa im rekao: "Filezite svi po pustina, zemite i deca i žene, i životine, sve neka ileze u pustina, će zatraži me od Allaha azza wa jal da ne spuši kiša." A zatim prošle Sulejman alejhi salatu vesselam i Benu Israil, prošle prijeden narod, znači koje bile namel, koje bile mravje, prošle pri mravinak, a zatim Sulejman, kao je alejhi salatu vesselam, razbirav govor životina, pa kad prošle pri togo mravinak, čuv Sulejman alejhi salatu vesselam razgovor ili dove jednog mrava, pa rekla taj to mrav, rekao: "Ja rob, o naš gospodaru, nahnu halkun min halkik, mi jesme stvorenje od tvojih stvorena, fela tuhlikna bidunubi beni Adam, a nemoj da ne uništiš zbog grešene sina Adamovog." Znači, zbog grešene naroda sina Adamovog. Danas, draga braćo, Sulejman alejhi salatu vesselam kad čuf ovje riječi, im rekov: O ljudi, o Benu Israil, vratite se. Vratite se kući. Svega će dojde, će li kiša, će pošalja Allah subhanahu, će prati Allah subhanahu wa ta'ala kiša i će bide uslišana dova jednog mrava, će bide uslišana dova jednog mrava koji zatraži od Allaha da ne kazni, da ne kazni ni zbog grijeha Benu Adam, sin Adamu. Draga braćo, danas koji je toga što dava zekijat na svoj imetak? Koje je toga deneska što kad će mu projde godina dena će odvoj 2,5% i će se boji Allaha Azza wa Jal da ne pokazni sotija stvari. Molim Allaha Azza wa Jal da ni dade pouka i poruka za ovija što čujeme. Znači, četvrta stvar, veli Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam, ma yanqudu ahd Allah wa ahd ar-rasul illa sallat Allah alayhi al-ma'dud alladhi ya'khudhu ba'da ma kana fi yadihi. Veli Boži poslanik sallallahu alayhi wa sallam, aluji luji neće se držet Allahovih zakona, znači ugovor sa Allaha azza wa jal i ugovor sa Božjeg poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Što znači ugovor sa Allaha azza wa jal? I kuveni bi prv ugovor su Allaha Azza wa Jal. Znači ugovorni bif su Allaha Azza wa Jal ka stvori sve duše. I ka prašav Allah subhanahu wa ta'ala lestu bi rabbikum, zar ne sam ja vaš gospodar i sve duše rekle bela. I drugi ugovor ka ne stvori Allah subhanahu wa ta'ala i kad smo se rodili i kad smo posvjedočili da nema drugog Boga osim Allaha i smo vlezli sa ugovor Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, kad smo posvjedočili da je Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Boži rob i Boži poslanik. A toga čovjek što će prekine ova veza, što neće se drži ovoga ugovora, veli Boži poslanik illa sallat Allaha alaihi ma'duva min gajrihim, a Allah subhanahu wa ta'ala će prati jednog neprijatela, a toga neprijatelj će bide drugog naroda. Drugog naroda. Kad deneska, evo, drage braćo, vidime, bo Sirija je 7%. Vidime, 7% se Alevije, a oni vladaje na tija 90 i nekoliko posto. Ali ne samo da će oni, da će dojde da vlade, već će zemet i tija što nije po naše ruke, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže ovo hadis o Ebu Davudu što ste prenosi jušiku en tatada alaikum umam kema tatada ekeletu ala kasatiha. Veli će dojde vreme ka na umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam će se razmenujet ili će se nadmičet narodi kao što se nadmičet kućića veli na, za jedna porcija kale. A oni vele, o Boži poslaniće, o men kileti nahne ja Rasulallah, zar će videme, o Boži poslaniće, mi je malo togo aden? Ne, veli Boži poslanić, sallallahu alaihi wa sallam, vi će videte mnogo, ali će videte poput pjena na more. Poput pjena na more. Deneska umet Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, je poput pjena na more, koja, kad će dojde valoj, ta pjena ga nosi ke saka voda, ga nosi i na levo i na desno, i na gore i na dolu, kao što saka ta voda se odnosi prema njim. A zatim veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ova je peta stvar koja Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam opisuje današnjica. Pa veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ma lem jahkum ummetakum bi kitabi la illa kane ba'sahum bainahum shadid. Veli, neće sudi ummet, jedan ummet neće sudi mimo Allahove knjige, a da između njih će bide teške ratovi ili će bide između njih teške stvari koje će se dešavati. Danas kad smo mi vallahi svjedoci da u ummet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam kao ostaje da sudi mimo Allahovog zakona, kao ostaje da sudi mimo Allahove objave, vidime što se dešava u umet Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, veli Faruk, Omer radijallahu anhu, veli, lekad kunna azzal qawm, mi je, zaista smo bile umet koji ima svoje dostojanstvo, fa azalan Allah, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala ne poniziv, mahma tagayna al-izza fi ghayri al-islam, a mi je, ako tražime dostojanstvo mimo Allahu bina azalan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala će ne poniži, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva da ne poniži na dunjaluk prije ahireta. Molim Allaha azza wa jal da ne sačuva, da ne poniži Allah subhanahu wa ta'ala na dunjaluk prije ahireta. Wallahi, draga braćo, zar ne sme svedoci da ovija sve što sme gi rekle, da deneska se dešava u ummet Muhammeda sallallahu alihi wa sallam, da deneska ummet Muhammeda sallallahu alihi wa sallam zatražuje ponos mimo Allahovog dina, da deneska, draga braćo, evo i što ni dođa, ni završa, ni nastupa nova bravame na Allahove granice, da nije u ovaj denoj zabravane da Allah subhanahu wa ta'ala ne uči nešto drugo, da mi je u ovja denoj slijedime nekog drugog mimo Allahovog dina. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva i da ne Allah subhanahu wa ta'ala dade da videme od tija ljudi što čuje istina i što slijede ta istina. Subhanaka Allahumma, la ilaha illa ant, astagfiruke wa atubu ilaik. Molim Allah azza wa jal da mi dade da zemene od toga što smo rekli pouka i bide svjedok na kijametski den za nas, a ne protiv nas. Molim Allaha azza wa jal da ni koristi ovja na dunjaluk prije ahireta. Subhanaka Allahumma, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Evo, predstavni slušalci, sme čuli prvi deo emisija koji je održav naš redovni gost, uvaženi efendija Idris Idrizović. Uvaženi efendija, da li čini me direktno svega na pitanje ili pauza da napravime, pa nagradno pitanje? Pa evo, inša Allah, će postavim ja jedno nagradno pitanje, inša Allah, pa inša Allah čini me na pauza. Evo, prvo pitanje, inša Allah. Evo, ima jedna sura u Kur'an čije će prvi 30 ajeti će vidjet šefađa na sudnjem danu, znači od koja sura je riječ, pa evo inšala će dadem i četiri odgovora, pa će olač inšala da bide ovdje malo lakše. Znači ima jedna sura u Kur'an čija će prvi 30 ajeti će vidjeti šefađije na sudnjeme danu, znači od koja sura se zbori. Prvi odgovor, znači Mulk, drugi odgovor Kaf, treći odgovor Hud i četvrti odgovor Nuh. Znači od koja sura se radi vo ove pitanje. Naš slušao si imali prijatelje da čujete kako se pitane, a svega malo uvaženi efendija da objavime i našem čitaocam i onda se vraćame posle pauza u drugi dio. Uči bez daha, učeći se kvire, ostajući bez daha. Kada te u kasne sate, uzda si matak ne stid. Šehidi su vječno živi, prisjeti se tada njih. U bašluku svakome se istina o nama krije, Aladžu i Ferhadiju porušio vjetar nije. Sjećanja

uradujemo. Na mašeru kad budemo, pogledaj nas pejgambere, ehlen ve sehlen merhaba, ehlen ve sehlen. Gorde su tvoje planine, dušmanima prkose, rijeke su tvoje dženneske, krvlju šehida obojene. Rijeke su tvoje dženneske, krvlju šehida obojene. Sad kad si naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi Ilgazije. Borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi Ilgazije. I rađaš sebi sinove, postojane bedene, da ćemo svoje živote za Rabba Resula i tebe. Da ćemo svoje živote za Rabba Resula i tebe. Sad kad si naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi Ilgazije. Borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi Ilgazije. Bolima tvojim stražare, cijele dase bosanske, svete su Bosnom šamije, što boli suze skrivaše. Svete su Bosnom šamije, što boli suze brisaše. Sad kad si naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi Ilgazije. Borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi Ilgazije. Noći više ne liče na noći, ani dani ne liče na dane. Akšami su ko zadnji rastanak, sabah zamre prije nego svane. Noći više ne liče na noći, ani dani ne liče na dane. Akšami su ko zadnji rastanak, sabah zamre prije nego svane. Bosanska je tuga i četala, Bosna, brate, nije šta je bila. Bosanska je tuga i četala, Bosna, brate, nije šta je bila. Mi proljeće nije šta je bilo, prije se je bolje zelenilo, ti ni mi se njegovi cvjetovi, jeseni su rukama vezeni. Mi proljeće nije šta je bilo, prije se je bolje zelenilo, čini mi se njegovi svjetovi. Da se čuje vo drugi deo poštene slušalci, nakon kratka pauza. Danaska je sobota, kao što znate naše družine, vo emisija Islamske teme, gost naše navečerne emisije, uvažene pendija Idris Idrizović. Salamu alaikum. Najverovatno sme na veza. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tu jesme, inša Allah. Prisutne. Na SMS poruka pristignav jedan odgovor od daleka Finska i golem selam od slušalca Sinena. A odgovor dav da je sura Mulk na SMS poruka, znači na naše broje telefoni, a ima uvaženi naš slušalac, može tamo da dade odgovor. Uvaženi efendija, čuf vaš odgovor koji je, s obzirom da smo prolistali vaša SMS poruka i ideme dalje. Uvaženi efendija, naša današnja emisija, drugi deo, naše predavne, nosi naslov koje smo čuli, neće jednog naroda promeniti, ali Dželešanu dok se sam ne izmeni. Tija jasno je. Nego svega ne imame aktuelnosti, a tije aktuelnosti se ja malo kroz dremke sam slušao naš voditelj emisije koja bi postavila pitanja vezano za nove praznici koji nailaze i bi sakav da se malo posjeti me i obnovi me tija nekoje postavljane pitanja koje je bile u prošloj emisiji Nurudin voditelj emisije koja bi postavila. A znači gađam i ciljam na praznici koje se svega momentalno što možete da ni kažete, evo sam početak o toj dešavane, a nakon toga može i kroz vaše predavane da uputi me neke pitanje. A sme na veza? Pa evo, inša Allah. A se čuje me? Da, dobro je. Alhamdulillah, dobro je. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači, praznici koje mi dođe, znači, ja bi se osvrnav so, prvo so, znači, bi se vratio v Kur'anu i sunnetu Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Znači, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kad došov od Mekka vo Medina, pa videv, zatekov Medenelije kako slavet jedan praznik, pa im rekao što je ovog praznik, pa rekli smo slavili ovo džahilijet, ovi praznici, pa evo i deneska go slavime tog praznik. On im rekao, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zar ne sakate da Allah subhanahu wa ta'ala vi zamjeni ove praznici so jedne pubave praznici što vo godina imame mi je dva praznica, znači Bajram Kurban, Ramazanski Bajram i Kurban Bajram, znači tija dva dana imaju muslimani praznici. Znači, druga stvar bi se ostavila da Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ni kažav i on došov so zadnje riječi koje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an. Jedna od zadnje riječi koje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an na oprosni hađ mu je dost mu skleze Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, a ti je Allahov ajat ki veli Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum, danas sam vam upotpunio vašu vjeru. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ni upotpunio ovoga din. Znači ako mi radime neka stvar što ne garadi Boži poslanik ili Allah što ne naredi u Kur'an, onda mi se suprostavljujeme ovom ajetu. Ja Allah subhanahu wa ta'ala ne vedi, ali jome akmeltu lekum dinekum. Danas sam vam upotpunio vašu vjeru. A mi je, ako radime, znači, mimo Allahovog dina, znači, mi je velime da Allah subhanahu wa ta'ala ne uzu billah, da Allah sačuva ne upotpunim njegov din. Znači, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam sakriv nešto od ovoga din i ne upotpuniv ovoga din, ne'uzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala nadalje veli اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إلي سمبطني السبع بلغداتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا سم زادولن دا إسلام بيده ваша вера. Денеска ми ако радиме мило Аллахов дина, значи ако прославляме некој празник, што ние не го имаме тие празници, значи ние имаме празник, значи Рамазан, после човек каче испости, човек каче заврши со тоа пост, што пости во име Аллаха азза ва джал, значи и слави после тие. Други празник кои ни доаѓа, значи ни доаѓа после Курбан. Курбан Байрам, значи идет луѓи на хадж, обавляе тоа пети исламски шарт, а затим прославляе тие. А овие луѓи што прославляе, што прославляе нова година, или тие е христијански овие празници, па дал како сум реков мало пре, значи во моје излагање, дал ние забраваме тоа ден да сме ние муслимани. Дали ми е забраваме на овие пратне, на овие претне Аллах субханаху ва тааля што прети нам? Дали ми е забраваме што ни вели Божји посланик салаллаху алейхи ва саллем, че следите народ педал по педал, корак по корак, па ка ви влезле и во гуштера во рупа, вие би се влезле во нам? Ка денеска видиме да ние следиме педал по педал, корак по корак и нине празници. Зар ние славиме нешто мимо Аллаховог дина? Зар ние сакаме да славиме тие што не е Аллах субханаху ва тааля задоволен? Или дали ние сакаме да славиме ке Аллах субханаху ва тааля ни се обраќа и ни вели «Кул ху Аллаху ахад» – реци «Нема другого Бога осим Аллаха»? Или ние славиме тие што веле тони свето тројство? Драга браќо, бојте се Аллаха азза ва джал. Бојте се Аллаха во овие денови да славите тие празници. Тие празници кои се дешаваа денеска, кој човек, тоа човек што ве слави тие празници, ќе биде да ге слави само због тога што се овие денови без да он увеличава овоа дин, нин дин, јер Аллах субханаху ва тааля ни вели والذين لا يشهدون الزور, тие луѓи што не сведочат, што не сведочат лажно, واذا مروا باللغو, каче пројдет при некоја ствар што не ги занима, мрру кираме, они прожаја тие племенито. Драга браќо, ние видиме да ученјаци кај зборет од овогу ајет, муджахид кај збори, кај тумаче овогу ајет, вели јешхедуне зур, тие што сведочат, значи ствари кои не треба да ги сведочат, што се лажне ствари, значи велет да тие се христијанске празници. Кај вели ми христијанске празници, значи ние сме судружници или парници со ни да е Иса Бог, да не Аллах субханаху ва тааля сачува. Ние во Аллахи го сакаме Иса више него они што го сакае. Ние во Аллахи велиме да Иса алейхи салату ва салам е роден кашо Аллах субханаху ва тааля го спомина во сура Марјам, и да они саме не знаат кога е роден, али Аллах субханаху ва тааля ни реков кога е роден. Па вели Аллах субханаху ва тааля ка се роди, пред да се роди Иса алейхиссалату ва салам, Аллах субханаху ва тааля се обраќа Марјами, значи мајци Иса алейхиссалату ва салам, па и вели ождут, значи потреси, вели палма, заиста ќе ти панујат плодови од таа палма. А кога се здреле плодови, да со еден потрес пане тие плодови, значи тие се плодови во лето, да и они не знаат кога е роден Иса алейхиссалату ва салам. Аллах субханаху ва тааля ни забрануе, па ни вели тие луѓи што следат тоа атин, Znači i oni pripadaju njemu. Pa dragi muslimani, mi još osvjedočime da nema drugog Boga osim Allaha. I da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Boži rob i Boži poslanik. A saka me da pripadne me tomu amu narodu. A saka me da vide me prune so togu a narod. A saka me da ileze me Allah subhanahu wa ta'ala sač. A bo ovjerenoj trebe da pridame pažnje našim djecam da ne kupujeme ništo što se radi za ovja praznici. Znači da ti kali ili vo svoja kuća da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Znači da kitiš tija drvo što i tija drvo je pokorno Allahu azza wa jel, a ne pokorno mimo Allahovog dina, da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Ali evo, draga braćo, drage sestre, vi svi što slušate, ja će ve prašam jedno pitanje i tražim od svi da odgovorite same sebe, ne mene, nego da odgovorite same sebe i ove će vi svjedoći pred Allaha azza wa jel. Znači, a ste vidjeli nekog hrišćanina, a ste vidjeli nekog jevrejina da dojde na Kurban Bajram ili na Ramazan Bajram i zakole ili na Kurban Bajram, daj da rečeme, i zakole Kurban i podeli trećina podeli ove siromacam, trećina podeli društvu i trećina ostane za sebe. A može neko što je pametom obdaren da odgovori na ove pitanje. Draga braćo, bojte se Allaha azza wa jel. Ili može da se radi da ja proslavam ove praznici, znači ajadom ljušariku fi, znači da ja proslavam ove praznici i da ja bidem soni, znači jako mi je smjer u Evropa i bidem soni, znači idem keni, im poklanjam pokloni i oni mene ove mi poklanjaju ove pokloni, znači da li ja radim tija zbog da bi se približiv njim. A veli Allah subhanahu wa ta'ala valen tarban kel jehudu valen nasare. Neće vidjeti niti jehudije, niti hrišćani zadovoljne su tvoj postupak sve dok ne slediš njihov din. Ili ti se približavaš ke Allaha azza wa jel so ove stvari, znači da ti veliš da ja ne verujem, ali verujem vo Isa da je on poslanik, da Allah subhanahu wa ta'ala ni odgovara, pa ni veli, la nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Allah subhanahu wa ta'ala ni naređuje, ni veli, nemojte da pravite razlika između poslanici. Znači, Isa alaihi salatu wa salam je jedan od poslanici i da mi verujeme da je on poslanik, a ne da je on Bog. Kako Allah subhanahu wa ta'ala ni naređuje. Znači, i mi imamo vjera, znači vjerujeme, la ma'buda bil haqqi illa Allah, znači ne treba da verujeme u istinu osim Allaha azza wa jal. A veli Allah subhanahu wa ta'ala wa me yabtagi ghayra al-islam dina, ako će traži od Allaha azza wa jal mimo islama vjera, fala yuqbal minhu, a tija neće biti primljena, znači ke Allaha azza wa jal taja vera, wa huwa fil ahireti min al-khasirin, ina ahiret će vide toga čovjek ponižen da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. I kažu mi, znači da mi je, vallahi, evo ve prašujem i tražim odgovor, a saka me da bideme proživljene su tija ljudi, a saka me mi je da bideme su tija ljudi da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Molim Allah. Vi slušate glas Radio Vamos. Sve koje smo planirali pitanja da je postavimo našemu gostu vezano za ovija, kroz slobodno predavanje nakon uvod koji smo napravili, iskaža od sve naše ciljevi. A smo navezali samo da se provjerime, nekako deneska. Salamu alaikum, tu je smo navezali, inšallah. malo težano, ali inšallah će bide bolja. Inšallah, molim Allaha za odr, znači tu jesmo inšallah. Uvažena efendija, mi jesmo čuli vaše izlagane svega na sve neke naše planirane pitanje koje smo planirali da vi postavime, vi jeste dale odgovori. Što možete, došlo nam pitanje umeđu vremenu, znači slušao saka da praša, ali ipak da ga uvažime, saka da praša slušalac za pirotehničke materijale koje se koriste. Da li može veli nešto vaš gost da kaže? Ti je isto, znači tu je znak proslave koji si predava foja ili, ili oštetuje ne same sebe kao financijski, tako i možda i ne daj Bože i drugačije. Ajde, pošto zahteva slušao si, golem selam imaš od nego, kao i selam ekipa Radio Bamus, a da ne bismo ostanali dužne, da uzvratime na selam i od ekipa Radio Bamus i u ime našeg gosta, selam za vaš poštovani slušao si. Znači, uvažena efendija, možete nešto da mu kažete, možda vi je malo ovo drugačiji format odgovora ćemo dajeti. Evo, inshallah, će odgovorim, alaikum salam, wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh, molit će Allah azza wa jalla da go nagradi i da mu poveća znak. Znači, mada sam odgovorio po odgovor prijašnjih što si postaje tija, ali inshallah će odgovorim na jedan način. Znači, kad bismo vidjeli jednog čovjeka da gori 50 eura ili 10 eura, kad bismo ga vidjeli da ga zapaljuje na ulica, i kad bismo ga vidjeli da on stalno ga pari tija pare, što bismo rekli za nego, onoga je budala. I tak je čovjek što kupuje tija pirotehničke, znači, stvari za ovog aden, znači, kao što sam rekao, mi je će slediti me, hrišćani, jehudije, pedal po pedal, znači, korak po korak, sve dok ne vlezet, makar vlezli i vo rupa od muštera i mi je će vlezeme vo ta rupa. Danas kad mi je sledime na bilo koji način, znači imo naše odene, imo naše zborene, ali ne sledime Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I ne sledime tija prijašnje narodi, tija selefi, što je Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da je sledime njih. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ni naređuje da treba da sledime tija prijašnji narodi, tija selefi. I da danaska tija stvari sve je, znači, israf, što se preteruje, znači, a veli Allah subhanahu wa ta'ala, tija što preteruje, tija se braća i blisove, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. A znajeme da sme čule da je tija zabranjeno na bilo koji način proslavljanje, znači na bilo koji način proslavljanje, tije stvari se zabranjene, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva to. Iako smo čuli odgovor, ide drugo pitanje od naše slušateljka, kada se kada čuje odgovor od našeg gosta, pitanje glasi, da li je dozvoljeno da skuje kosme nakon šićane ili vo druge svrhe da gi goriš ili na koji način da se ponašame so kosme koje je skidame od svoja glava? Znači, imame hadis Bože poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači, keni veli, ka se šišale, šorabatale, oni i oni imale kosme poput nas, znači imame hadisi Bože poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ke naređuje Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam da se tija kosme zakopet vo zemlju. Znači da se tija kosme zakopet vo zemlju. A vele današnji učenjaci kad zbore, znači može da se ture ti vo vece tamo kada ovija i da se pušći ovija voda, neka ovija da se frlet, znači takje velet učenjaci i tije stvari možete. Znači veliki Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se zakopeti ili na bilo koji način da ne dojde dodir ljudski doni. Možda naš slušao se podosno se uključili ili ne slušali dobro emisije ili ne razbrali, ali ili im sada je puvao da razberet. Njeno pitanje koje je pristinalo, uvažena efendija, vi jeste imali odgovori i na pitanje i u vaše predavane. Sada je slušao se da saznajete i da čujete za voda, veli vaš gost, koja gostova vredo, rekao da voda na voda ili voda, ne znam kako sakada praša, se uči Kuran i može da se pije. Da li može ponovo da objasni togašno predavane? Jesi, ja ne znam na što sila, najverovatno je bilo kad sme rekle na koji način može da se dobrom čovjeku prouči Kuran ili nešto tako. Ne znam na koji način mi sme ta emisija radili. Ako se vi dobro sećate, uvaženi pendija, možete da kažete nešto vezano za ova pitanje. Znači, slušao se sakaj da praša je za voda koja da se prouči Kuran i na koji način da se pije ili kako? Znači, voda, kao što sam rekao, ja, znači učenjaci, ne ja, nego ja prenosim mišljenja od učenjaci. Za ova prilika slušalci vele ti, jer od vas čule, a dobro je što i vi je normalno, jer za ova prilika od nas i od vas čule ova naša emisija, pa sad je da se još jedno ponovili uveret vo način ka se deluje su tija. Inša Allah, znači će odgovorim na tija pitanje. Molići Allaha za žel da ni olakša. Znači, ta voda će zemlje čovjek najmalo, znači jedna čaša voda, zatim će prouči jedan put ili tri puta ili sedam puta ili 11 puta. Znači ima različite učenjaci što zbore. Zatim kad će prouči Fatiha, onda će puhne tri puta vo taja voda i će ga pije. Znači, tija je jedan način. Učene rukije da uči na voda, a zatim da pije od taja voda. Znači, tija se stvari koje treba čovjek da vodi pažnja od tija. Znači, ja sam su tija učenjaci koje vele samo da se pije taja voda, a ne čovjekovja da se krpe sa taja voda, jer ja sam su taja grupa učenjaci koje vele samo da se pije, jer taja voda kad će se prouči na nas, onda tija je Allahov lijek, znači Kuran je proučen Kuran na taja voda i kad je proučen Kuran na taja voda, onda je taja voda lijek kašoveli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam i kašoveli Allah subhanahu wa ta'a. Ajde da pitam ja voja pitanje pa da proširim malo odgovor. Da li tija treba da se ide ke učenaci šejci ili sama osoba može da uradi tija? Znači, sam rekao, sam sebe uči. Znači može sam sebe, znači će zemeš voda i će proučiš 11, 3, 7, 11 od tebe. Kažu, znači će proučiš Fatiha ili će proučiš neke ajeti od Kuran koje se lijek, onda kad će ga proučiš tija ajeti koje se lijek, onda će puhneš tri puta vo voda i će piješ taja voda, a so Allahov izen da čovjek ako ima vjera v Allaha azza wa jalla, ako vjeruje da zaista Allah subhanahu wa ta'ala spušči Kur'an kao lijek, onda će mu biti lijek tija za bilo koji bolest. Molim Allaha azza wa jalla da ne oleči i da ne olakša na dunja luki na ahir. Amin. Uvažena kendija, da li mi imamo nova godina i da li je dozvoljeno da mi je naša nova godina proslavime? Znači, ima hidžretska nova godina, znači ta je nova godina koja nastupa ove isto kao i ova za nekoliko ove dana. Znači, kao što sam rekao, ako dobro ste pratili moje predavanje, znači mi imamo dva bajrama. Nikoj treći bajram nema u islamu. Znači ima džuma, znači koje nije svakodnevni bajram, znači džuma nije nam svakodnevni, znači vo nedelja svakodnevni ovaj je bajram za muslimana džuma. Ili da se vratim svaki den kao što veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji će stane sa bale, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala će mu produži život i će mu dade da se prehrani za togo den. Za toga čovjek veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Hanu wa ta'ala mu podarit na dunja luki sve što je na njemu. Znači imame mi je tija hadisi ke se obraća Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači mi je imame zatim džuma kao bajram, A zatim imamo dva bajrama, znači Kurban bajram i Ramazanski bajram, a Nova godina ne se proslava, znači Selefi, znači Boži poslanik sallallahu alihi wasallam ne ga proslavlja, ne ga proslavljale tija prve generacije Abu Bakr, koji bi prv halifa, Omer, Osman, Alija, Urira, znači tija najbolja generacija koju Allah subhanahu wa ta'ala je odabrav, da bide se Božeg poslanika sallallahu alihi wa sallam, oni ne ga proslavljale, ne proslavljav niti jedan od tabi'ini, ne se prenosi, niti se prenosi od četiri imama da ga proslavljale, znači imam Ebu Hanife, Hanefi, što velim je Šafije i Maliki ili Hanbel, ne ga proslavljav niti Ibn Tejmije i Ibn Qayyim, ne ga proslavljav niti Ahmed ibn Hanbel, niti učenjaci što sledile Kur'an i Sunnet, ne proslavljale tija, znači ne trebe ni mi je da proslavljane tija što proslavljale, što ne proslavljale, znači naše selefi, znači nema u islam osim, kao što sam rekao, mi imamo dva bajrama i tija treba da se držime, jer što mi ukaže ovdje, znači da ne sme mi je umet koji je lijen, koji je lenčuge, znači koji je stalno čeka koga će dojde drugi praznik, koga će dojde treći, četvrti, peti i tako je samo da sedime, nego mi jesme umet koji teče ka voda, koji stalno radi, jer Allah subhanahu wa ta'ala se obraća nam, pa ni veli obraduju onih koji vjeruju i dobra djela čine da ih pripadaju dženneti, kroz koje će rijeke teku, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ka zbori za džennet, ni zbori za reke, zbog toga što reka ni ukazuje da stalno ona teče i da musliman treba stalno da vide ka reka, stalno da teče i da proizvodi i da dava i da se promenuje, znači na bolje kako Allah subhanahu wa ta'ala bi bio zadovoljen, a mi je imame naslađivanje koga čovjek će preselike Allaha azza wa jal i koga će mu biti ukaženo mjesto vo džennet. Molim Allaha azza wa jal da li ukaže mjesto vo džennet i molim Allaha azza wa jal da Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljen sa naše radnje, a ne da tražime zadovoljstvo da bude nekoj drug zadovoljen na dunjalu. Znači imam mi je dva praznika i tija dva praznika treba da se držame, imame praznik koji je džuma, imame praznik čovjek kad će stane sa bale, kad će obavi namaz, kad će obavi sve radnje što mu naredi Allah subhanahu wa ta'ala i zatim će ima obskrba toga den, za toga čovjeka je praznik i toga den. Molim Allaha azza wa jal da ne uputi na put pravde i put istine i Allah najbolje zna. Poštovani slušalci, se družimo u našoj emisiji Islamske teme, drugi deo pitanja i odgovori za svi vas je, sve naše linije slobodne da postavite pitanje našemu gostu vezano za ova tema ili vaše mišljenje što može u mogućnosti, kao što znate da naš gost odgovara samo po Kur'an i Sunnet. Uvaženi efendija, jedno pitanje, jedan odgovor ni stignav na nagrado pitanje na SMS, broj telefona malo mreža ne prekinala, ponapre možda ne sme se razbrali i neću li dobro. Od našeg slušalca, od Finska Osinana i golem selam za tebe upute kroz taja poruka. I on odgovara na Sura Mulk i još jedan nas slušalac odgovorio na internet, isto Sura Mulk, Bale Edin. Kakva je situacija, da li im se našim slušalcam tačno odgovori ili ne, pošto je i vreme da malo se obratime na ke odgovori. Znači, evo, odgovor je tačen. Molim Allaha za ođer da ga nagradi i inša Allah da im svedoči ova sura na kjametski den inša Allah i da im bide šefađija na sudnji den. Molim Allaha za ođer da im dade svaki hajr. Molim Allaha za ođer da ga sačuva i da ga uputi na put pravde i put istine. Znači odgovor je tačan. Ovo sam početak, kad si počneš da uputuješ dovo, ja sam znao da im je odgovor tačen. Pošto im je tačan odgovor, poštovani slušalci, znači se obraćam iz svega našem slušalcem Sinanu i Edinu Bale, koji odgovori preko interneta i na SMS poruka Sinanu. Znači, ekipa Radio Bambus poslije, pored Vakva, upute na dova, zar trebe druga nagrada za vas, ali ipak, lebe osvežene su oko nekoj Irakija, možete slobodno da naručite. A mi jesme tu je ka so nas i so našeg gosta i nastavljene družine. Pitanje pristignemo od našeg slušalca jer mi je sme, interesantno mi je, uvaženi efendi i poštovani slušalci, dosta mi je neke stvari interesantno, neko je pitanje, vraćam na emisiju, nema ne se prošlo kroz naše družine, ali mi je dosta ponovo da se obnovi. Pitanje jedno, jednostavno je, mi se čini, čovjek kako zna, znači sad ga ne rečem za mene, a i za vas, uvaženi efendija, je, sad kad čovjek da praša, koja je razlika i da li ima razlika vo namaz da se klana vo džemet ili sam? Da li ima razlika i koja je razlika? Znači, hvala Allahu azza wa jal i neka bide salat i selam na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji ne ukaže istinu. Znači, odgovor na ove pitanje dosta puta smo ga odgovarali, toga čovjek što klana, znači zasebno, sam za sebe, znači ima jedan sevap, a toga čovjek što klana vo džamajat ima 21 sevap ili 25 sevapa, kao što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, vo džamajat toga musliman koji će čuje ezan treba da se odazove, treba da se odazove ezanu i da klanja vo džamajat. Znači, da klanja vo džamajat, jer žene znamo ove da klanja doma, ako je vo prilika, znači da klanja sve toga što čuje ezan. A ako ne čuje ezan, onda neka sobere svoje ukućani, neka sobere svoje ukućane, kao što se dešava nam, znači koje smo vo gurbet, koje smo vo tuđina, znači se dešava da ne može da, ili džamija ne može, tu je blizu, ima nekoliko kilometara, treba da prođe pa da dođe do prva džamija, a ako ima džamija tu je blizu, znači treba da obavi namaz vo džamija i vo džamija, znači ima veća nagrada ke Allah azza wa jalla. A toga čuje što nema, znači neka sobere svoja familija, 100% ima trojica koje treba tove da klana, onda je čak veli Bože poslanike, ako imaš ove ti žena, onda vo džemet moleći Allah azza wa jalla da nagradi svakogo po njih. Znači imame sevap, većina ove sevapi ima je vo džemet kad će se obavi namaz. Znači toga što će obavlja nama sam, znači ima jedan sevap, znači samo on što ga obavi, a toga što će obavi po džemet, znači ima 21 ili 25 sevapa, molim Allah azza wa jalla da nagradi ovog što praša svoja pitanja. Inšala, ja bi kroz svoje pitanje uvek, ja se uključujem, izvučujem od tija pitanja i za tija, poštovani slušalci, je dobro da postavljate pitanja, jer kroz vaše pitanja se dođe da odgovori i malo dođa me i mi je vo nekoj pravac kada može me da saznam još nešto. Uvredna efendija se reklo vo džamija, taj se nekako da usporedim je situacija, primjera radi vo džamija, da li pripada vo džamija ili džamija, recimo golema, kao što ste napomnali sve golema dalina ili nešto, a džamija ima 10, 5, 6, nekoliko duše, i da li ti je isto pripada vo džemet i ima razlika po toj namaz i vo namaz koji se obavlja vo džamija, normalno da ima, ali daj nešto ni kažete vezano za ovo. Znači obavljanje namaza vo mesdžid ima posebna i poseben ritual, ima i poseben skrušenost kad će dojde čovjek vo Allahova kuća, kad će obavlja namaz. Znači ima posebna osjećanja, ima posebno ritual što osjeća sam sebe, znači osjeća smirenost, osjeća drugačije kao je, znači nego zanima niti dunjaluk, niti sve što je na njemu, znači ima posebno užitak vo namaz. Jer kao što rekao Bilal radijallahu anhu, u stvari kao što mu rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam Bilalu, mu rečao pretjezan da uči erihna biha ja Bilal, odmori me s namazom o Bilale. Znači, namaz je za čovjeka smiraj duše, smiraj srca. Znači, i mesdžid ima poseben osjećaj kad čovjek će obavi namaz. Znači, ima razlika da čovjek će obavi namaz po mesdžid. A, znači, ako se vratime vo vrijednost namaza, znači, namaz obavljen po mesdžid plus vo džemaat, znači ima posebna nagrada ke Allah azza wa jal, isto čovjek kad će obavi drukede vođemajat, znači ima taja nagrada, što smo ga rekli, znači 21 ili 25 seva, pa znači ima taja nagrada, ali nema nagrada, čovjek obavljane namaza vo mezđi. Znači nema taja nagrada kad čovjek treba, taja nagrada što treba da obavi čovjek vo mezđi. Znači, tija je samo razlika. Naslušao si koji je zaslužili ako ne pratit Ilahija po želja, ekipa Radio Bamus normalno će prati po naša želja. Pa evo sad ću imati prilika da ga posilam ime i da čujete pojena Ilahija obadvica s obzirom da smo čuli od našeg uvaženog efendija da i naš Edin Bale i naš Sinan slušac koji je odgovorio tačno na tvoje pitanje. Pa pojena Ilahija će posilam ime i nakon toga ako ne pristigne neko pitanje drugo će privedem kraj emisije. Ako pristigne pitanje posle Ilahije će nastavime sa našeg gosta jer ke nas nema da se gleda na sat ili prošlo vreme. Evo prva Ilahija koja smo izabrali da se namime našeg slušalca Sinana Vodaleka Finska koji zasluživ zbog tačen odgovor i golem selam od Hipa Radio Bambus i od našeg gosta. Taibe nukana hati o nukashie nukam bersi nukam jura nukabukuri ishtazi pati rasulallah shunda mugan Ya Rasulallah Zimrat dan Ya Habiballah Yan betu Hürriyet yan betu Ömti Unkamet pasu Setiye şembul Şembul Manir pırmul Şunlamudan Ya Resulallah Zimratıdan Ya Habiballah Yan betu Feryet yan betu Vetemti Unkammet basun Setiye şembul Şembul Maynir pırmul Vamos je specijalno za našeg slušalca Sinana koji je odgovorio na naše današnje nagrade pitanje. Kolim se nam dala nagrad za tvoj trud. Nukše zemrat Madin dat Pertiš Persen loti Emrin kurtandi Edeb sekur Nuk të pashmesi Ya Allah, çeş kjo shuri Shumë da mungon, ya Resulallah Zemra të don, ya Habib Allah Jam betu, për jet jam betu Vetëm ty un kam me të pasu Se ti e shembul, shembul ma mirë për mu Shumë da mundan, ja Resulallah Zemra të dan, ja Habiballah Jam betu, për jet jam betu Vetëm ty, unë kam me të pasu Se ti e shembul, shembul, ma mirë për mu Shumë da mungon, Ja Resulallah Zimratdan Ya Habiballah Yan betu Fıryet Yan betu I druga zaslužena ilahija koja će ga pratiti našemu slušalcu Edinu Bale i Golem 7 ekipa Radio Bamus i od našeg gosta Idrisa Idrizovića da te Allah nagradi za tvoj trud koji si se potrudi da odgovoriš na naše nagradno pitanje. Evo ilahija i selam za Edinu Bale. Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله نجدها بسم الله ساتيجا بسم الله نجدها بسم الله ساتيجا جلوس في دي چندر البربا امري ذاتي ذو الجلال جلوس في دي چندر البربا امري ذاتي ذو الجلال نجد فون سيل مرسي I fal zemrës ma dhështi Në gjdo pun s'jel mirësi I fal zemrës ma dhështi Bismillah në këtë jet I sigur t'jen ahire Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Bismillah birtin şeran Bismillah kur firman Bismillah birtin şeran Mekkat fjall dita gor Natën hëna në ndriqor Mekkat fjall dita gor Natën hëna në ndriqor Gjdo pun s'jel mirësin I fal zemrës ma dhështin Në gjdo pun s'jel mirësin I fal zemrës ma dhështin Bismillah në këtë jet I sigur t'jen ahire Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim bile zaslužene žele našim slušalcem koji se potrude da je to odgovor na naše nagradno pitanje. Poštovani slušalci, uvaženi efendija, a od vutro će imame nešto što treba i dobro je da se popali. Naši mreža, jača mreža, koja smo proverili svega kada je ova firma priključila bo jedan lokal počašija i stvarno je za pohvaljujene. Ako vide ke svi take i ke nas take, onda će videme iso prede, iso predavane, iso emisije jake. Znači imame prekidi. Kao li što je Efendija svega? nekako precizno normalno da čuje. Znači, alhamdulillah, znači, mene me raduje i kao što sam svega malo na pauze, sam gledav malo slike i molim Allaha azzawajal da bi rečem da bi bide inšala i da ni bide hajirli, jer ovo je put dave, znači put koji treba svako i da go slijedi, jer put će bide me svako i odgovorne za. Eto, zbog koje je malo problem? Svoje djelake Allaha azza ođel, a inša Allah, znači zbog problemi, zbog ove inša Allah, molim Allaha azza ođel da ni olakša, znači i nam i vam, i alhamdulillah što će imame nova mreža, što će možeme da se čujeme ove ubavo, što može da se prenosi ubavo, znači kao što zneme, sme od tuđina se javljame, jedan se javlja od tamo, jedan se javlja od tavamo. Znači, molim Allaha azza wa jel koji je uzrok da ne spoji vake i da prenosi me Allahov din, da mu dade Allah subhanahu wa ta'ala svako dobro i da Allah subhanahu wa ta'ala inša Allah bide mubarek inša Allah budućnost ova dava. I zneme da inša Allah ne treba više da spijeme, treba da se razbudime i da prigrlime Allahov din i ova vjera, jer mi jesme muslimani i treba da se držime Allahov din. Uvaženi efendija, svega da ne bismo se mi obrukali ili dali kontra reklama našoj novoj mreži koju je pristigina već deneska počnula, tu je ste vidjeli na bandere malo priglasi, a i dalje, kaj je tebe situacija i ti si malo otuđen da ne se poistrošilo od ke tebi, jer da znam je ke će vide greška s obzirom da ke nas se najavuje do 50, a svega smo ga imali na 2-3, kao je jasno ovo torbiče, evo ako već pripremaš za stoka resimo krma, što se veli seno, žito, so tuarče, štala sipe i onda posle so narače se od prazina i ovde torbiče, pred kraj se od prazina i deneska malo so kao vodno došlo. Kaj je tebe situacija? Ma alhamdulillah i ke mene bila malo ove kriza, ali alhamdulillah da deneska sam mošov i da bilo 10 giga, znači da sam ubacil ove ke mene na telefon, jer i ke mene bilo na Vokofićiće ove struje, ali inša Allah, znači od druga ta ove sobota inša Allah će bide i ke mene ove mreža od što vele, znači od 20 giga, znači da može pubav ove da se čujeme inša Allah. Inša Allah će bide dobra ova mreža i inša Allah će imame golem haj. A ne, s obzirom da ne zamereš što sam prašav, jer ovde kada se jaka što priključila nova firma prejaka je preterano jako nešto i onda da ne bi posle, eto, bo ćemo vidimo bamus jaka, onda slaba i otke slušalci. A što veliš, mi je čima mi prilika se ja da stavim ti ja jedno kao, kako da ti rečem, kako sme se snašli vo trenutna data situacija, pored sve situacije, imam je tu jedna slika čepušćine, vo kakvo torbiće ni bila mreža i vo kakvo kopiće ni sedala rezervna struja. Onda će vidjeti nas slušalci preko naše adrese tamo, na koji način se ekipa Radio Bamus trudila da izdrži ovja emisije islamske teme vo sobota, ponedeljak i sreda i emisija Dosta bilo vreme za razbudujene vo petok koja su predsjednika sela i nakon toga učene Kurana i druge naše programi. Kroz kakva situacija kad veraš oveli naš predsjednik kroz pesma pa ispo jedna pesma kje spomna pologe što ne znaje deneska što se tije kje spomna Perenevo reka, tija je čudno za naše dejke deneska i onda će biti čudno na koji način Radio Bambus, evo deneska evo Italija zajedno sa našeg gosta ili odvade kada ne dođe selam ili odgovori od dijaspora, od Skandinarija i tako dalje. Uvažena Efendija, davno ne nisi kažav nešto ovake, mimo drugi dio pitanja i odgovori, znači neka pričica poučna, nešto take, da ne si naučim neka druga, osim sve što se iskažava do svega. Znači, ima ke mene, ali bi sakav prije da zborim, znači bi rekao riječ dva ove za radio, znači jedan radio koji prenosi Allahov din treba da bude potpomožen ovog radio. Znači, treba da ga potpomožeme mi posebno što sme ljubomorne za Allahov din. znači što sakame da se prenosi Allahov din, znači na bilo koji način da ima radio kao treba da bude radio, znači kao sam rekao, znači na nivo države, znači treba da bude radio svo puno ime njegovo rečeno, mada ovog radio kao zneme mnogo više radi nego bilo koji drugi radio, ili mnogo više slušan nego bilo koje druge radija, tija što saka je Allahov din, a tija što saka je šeitanove spletke, onda može da najde i druge radija da sluša, može da najde i drugo, ali ne može da najde kao ovoga radio što može da čujete od ovoga radio kao što bile i prije mene, što bih šeh Idris, Bili Bani, šeh Ebu Idris i druge daje, i šeh Saad i sve druge što rade tvo ovoga radio, znači ne može da čujete osim na ovija talasi, ali inša Allah, Allah subhanahu wa ta'ala će olakša, pa i ti će imaš svoj radio, i ti će imaš, znači kao što smo bile nekoga u jedan radio, znači da ne prejim reklama, kaj mi si rekao, znači os mene da ja zborim kad ne te ostavile tebe, znači kako treba da postupe s onog čovjeka, znači kako treba da rade s onego, kako treba da go podstakne da im kaže nešto, znači smo vidjeli da tamo drugačije radio, ali ovog radio naš je radio koji treba da go potpomožeme i da treba inša Allah da mu dade me jedna ruka, pa onda ni dade i svim ruka i da se čuje ove talaci i Allahov din. Za tvoj nije talac je samo da te nagradi. Dobar predlog, radio je tvoj glas, radio Bambus, sve kada se čuje i kad ima muka, on dava ruka, jer ne je čudno taranec starog vuka, tija je golema bruka. Slušajte Bambus radio, prava prilika i pravo družene kroz naše emisije islamske teme. Vidim je da često slušalci mi se uključuje nove i se obraćaje, se ga ja da podržim i Idrizović Šašoveli, se obraćaje, mnogo mi je drago da vidim je vaši slušalci u bilo koje emisije družene, ali ne ve razbirane u kompletu vo vaše družine. Zašto ja sebi urečem kada nas slušalci prašuje ne samo svega nego i znate dosta i na pozivci i na sve sakaj da čuje, iz razloga možda naše kolege nema ovakve teme i emisije, ne su voliko otvorene i jednostavne ke ni da bi ga razbrali svoje slušalci, jer ja koliko što znam ima evo bilo koje radiostanice može da gostuje ti od žalari i zanajetlije, i političari, i predstavnici, i presednici, bilo koji tija, znači zavisi od sama ideja vlasnika ili redakcije radija koje se tuje. Pa poštovani slušalci, vi koje sakate da ne razbirate, mi se čini da dobro razbirate, i ako ne razbirate, tija vi je šovije, s obzirom da naši slušalci, kada smo mi je vamo i slušalci kroz dijaspora, oni razbire. E, umeđu vremeno, ako reko fala, možda se proširi, i da se napravi pojača ekipa, pojača redakcija, kada će ima i na drugi jezici, da razbere naše slušalci, kao što nedavno smo imali gosta od Nemačka, pa on su naši ljudi barata tamo i već zna dosta reći našički, a umeđu vremeno bosanski vopredavane, mi je su bosanski sme poslave, smo go poščipkali od toga odvade, ali možda snajeme, tu je smo potražili voditelja koji je danas naš gost, toga bi voditelj. I za sve prilike mu je možeme da se uključime i da se snajdeme i snabdeme po svakva verzija da se udruži. Ja, poštene slušalci, ako se dobro sećate, vojno vreme ispana niti slušalac, niti voditelj, niti vlasnik, niti ništo ja. Ja bar je ispana vo svoj radio ili vo svoj studiju ili pre svoj mikrofon. Kad se naše gosti uključija, ja ga je povezali i greška naprej, jednog otod, jednog odvade, mi mene jezik koji ja ne sam ga razbrav, ali ja sam sase koji sam se uključio da razberem. I vi će razberete ako se ekipa Radio Bambus pojača i prolepša ali ovaj jezik koleno da se razbere, znači naš slušalci koji ne slušaju, ali ovaj slušalac nije od Prizreni, znači on od Župa živi u Prizren, pa interesantno mu je i koristi prilike da ne poselam i hvala da te ova nagradi. Velikom se nam rahmetullahi berekatu i selam tebe, porodici i celom društvu tamo. I uvek, ovaj malo mi da povod naš gost, da bi ovaj gost zboriv. Mnogo smo pretrpele mi je Zoja radio, kao što je jasno svim. Ja bi sam sakav da jedan čovjek lično sjače rečem i koristim prilika da jedan čovjek vo, ajde vo selo naše, vo druge sela nema i vo druge sela interesantno kad rađe neke moje gosti ili drugari, kad iduje me koji drugačije doček ili muabet ili sve prema mene, ali jedan vo selo, poštovani slušalci, ako ima nešto lošo od mene, argumentovano, znači kao vlasnik radija, ali vi ne svačate što je radio. Znači, svega što je glas što go slušate, ne gozbori nesim, nego slušate glasa radio Bambus medijska kuća, koja, primjer, možda ga čujete i od Italija, i Tiran, ili bilo kede. Eto, tu je dođane do problemi vo selo i do prigušujene, a jasno je svim da ja se ne prigušujem i ne potplatujem za ništo. Realnost je tu je, pa hvala Bogu rečite na dosta stvari i dosta stvari gdje pokrivam koje stvarno bi treba radio da ga radi. Koje stvarno bi treba radio da ga iznesi, koje stvarno bi treba radio da ga prenese daneska naše slušalci, naše resteličani, da ga čuje dvo dijaspora. Ne tamo ka što napišuje me, popristalo, neko će napiša, po volemoslovo, po malovo, popristalo, zares, tačka, sve. Znači, stava svua glazura ka što mu odgovara, ka što mu godi. Bitno je da naše slušalci čujete, ali malo se ograničujem iz razloga odmane prijateljstvo stvarane. Ako jedna firma dala reklama, su druga firma neprijatelj. Ako jedan čovjek da nešto reklama ili neko apartira, su druga partija neprijateljstvo. Jer još nedozrelo, naročito ova koje se malo poškolovane ljudi ili koje se posvet, ne znaju što se još medije ovdje u selu. Jer naše i moje kolege mnogo drugačije radet i poslobodno nego mi je. Toliko preciziram je nekoj lav da ne se čuje, koji je nedostupen da neneska moja porodica go sluša doma, kao što se čuje preko nekoj druge radiostanici. Toliko pazim je na pesme, koja pesma ke može da, normalno ke mojeme da ga osjetim, jer družene su naše gosti koje se boja emisije, ke sme saznale da ta pesma smeta i mi je ga odbijam. Drugog, da ta pesma ima vulgarne reči, mi je ga skidame. Pa zato ja velim, jedan neka najde voja godine ili primjedba ili nešto su argumenat. Znači su argumenat, a ne odrekla kazala, si prenesom nešto koje je došlo i koje je trebali da go čuje građani, koje je trebali da čuje slušalci, odmah si neprijatelj, odmah te napada. Pa pored sve ovo, ja sam rekao često puti i ponovo ću ponovim se, ja se u golemo zadovoljstvo nakon dosta vremena smo se čuli, tija dosta vremena za mene su našeg gosta, smo se čuli malo preko Dalinski, jako ja sam se javio. Dosta vreme, znači, stvar je, ova situacija je stvar da mi je slušalci i kolajno je, utro ja kad će gostujem, kada planiram da gostujem vo studio, mnogo pokolano će se osjećam nego vo svoja radio stanica. Jer tamo znam što će me prašati bez obzira, što će dadem odgovor. Ja će vidim gost vo medijska kuća. Zamislite, poštovani slušalci, svi znamo kuva sila se medije. Svi znamo što može medije da napred. Svi znamo svetija, ali koliko je razlika ke nas. Primjer, ja vutro, ja čvjera, kad sam mogao da prenesem naše dešavane koje se dešavalo vo selu. Bez obzira da li vo institucije, da li vo čaršija, da li bilo kjer. Odmatuje se stvarane prijatelje. Ali inčala, svega kad što se najavuje, čima me i svuje reporteri, či imam i svoje, već vidim na teren, znači direktno, i svega je jaka tehnika, jake tehnike se, da sve bide direktno preneseno. Zašto da naš ženski pol, majke, žene, čerke, sestre, ne znaje dešavane koje je nešto i nigdje slebi? Mnogo, uvažena efendija mi si napravio neki put koji stvarno možem da krenem, a prepreka da ne najdem, ali sam sakav da rečem, malo prej sam izmahna po tema, ja će sto puti sam rekao, zar može nekoj nešto da naudi ako ne je ispraven? Može sam sebe svako da ripne u stomak. Evo, primjera radi, poslije emisija koja je bila održana po prvi put, dosta bilo vreme da se razbudime, smo rekli da toga, bo ta emisija, može da ni prekine ta emisija normalno struja, broj jedan je a odredba Allahova, tije je jasno. Od tehničke stvari samo struja. Međutim, vutro to isključili mreža. Evo, danaska imame prilika i danaska firma direktno nas ne ponudila prvo da ni priključi. Znači, nam direktno prvo da ne priključi su jako pojačane, su nove sve stvari koje će imame, tije od vutro. Ali, sam rekao, ponaprije smo se našali, pa li ne sam gore kao krošala, nego malo kroz emocije, nervoza ili krivo što mi je što se veli, kada ošli kje vlasnika tamo rekli da mi je sme kontra razborili ili loše za firmu. Međutim, toga naš drugar ili prijatelj uvidi sa po nekog, kada je deneska, nego košta nas ne. Evo druga ponuda, jača ponuda, bolja ponuda i sve drugo. I sam rekao, ja često puti, zar pored toja, kroz moabeti su naši slušalci ili drugari prijatelji ili bez obzira na čaršija, oja daje, oja ođalari, kako god ga nazivate, oja šejci, oja braća ili drugari prijatelji koji je gostuje to u studiju, pa učinuje na kraj dova, kad svega što učini Idris Efendija dova našem slušalcem koji se potrudile da odgovore na pitanje. A nam uvijek ne uputuje dova, pa od tija dove Allah Đelešanu nekova čustiša i će ideme napriče na predvijeme. I onda se zne što može čovjek da navodi čovjeku, može da ileze od začuša i da guđe. Može drugo nešto da ne drugače, ne može ništa da mu napravi prepreke. Uvaženi Efendija, postavi mi neko je pitanje, ja otide ka mrežava i ja sam mu napriče. Pa znaš što me tete? Velet imamo i togo ove speakeru, nemoj ove da mu daješ samo mikrofon. Ako mu daješ ove mikrofon, onda je gotovo. Možda da ostaneme do vutre, ali ti je istina i ja sam sakav stvarno samo da ukažem jedna istina. Koja treba mi je stalno da ga prenosime ta istina i da radime na ta istina. Jer medije kao što znamo, znači većina medije oni može da stvore ti jedna slika koja oni sakaju da vide takva slika, a ova je medija, znači razlika od tija medije je da prenosi, molim Allaha azza wa jalla, znači da prenosi istina od stvarnost koja se nalazi na mi. Sija dobro si go rekao, speaker, zemi mu mikrofon, tek sija mi si vratio jedan snimak, nek nas slušav i sam sebe analiziram da li imam negde greška, a treba nekomu da se pokorim ili izvinem vo situacije koje se dešavaju, pa sam preslušav jedan moj selanin ili prijatelj ili familija, da rečem, vo Ramazan, koja sam sakav ja da prenesem nekoje stvari koje je bile direktno od islamska zajednica koja raspišala od Priština, i baš da skratim priča, slušam kroz snimak gdje pakujem arhive vo 10. na primjerka, jer da se najde za vreme koja prođa ili za nešto drugo, i veli, vika na glas tamo i šućer što došao ponovo džamija što stupna, on nikoga i ne da vo džamija, šućer što stupna vo džamija i čujem samo njegov glas, zemite mu mikrofon, a ne sam go ni imao da duše vo ruke mikrofon, to ne sam go ne mi go ni dali, jer toga mi rekli da ja sam završiv, ali sam završiv najverovatno priča što sam saka da započnem, i sam čuo i go posilamujem, ja slušao sam nije, ovo redovno ne prati, zemite mu mikrofon, znaju od toga nema, ima ne mogu, ali distanca je. Jer ja sam planirav da ne dojedam i zemete ovog mikrofona, a za to je mikrofon ne sam ni traživ, jer da ne bi čuv istina koja došla do tuje. I opravo se sakam da ti potvrdim samo kada je veli spikeru, zemi mu mikrofon i kaveš je drugo to. Znači, ođi i spikeru ovaj mikrofon, nemoj ove, ako dojde do mikrofon, gotovo si. A ođi si rekao, fakt. Znači. Pa čekaj, kao da si biftuje, baš mikrofon bif toga između mene i ođe naše koja raziraš. I onda džematija vika, ostato zemite mu mikrofon, da mi zeme mene mikrofon, jer on kuzne, što misli, će rečem, će doje i do nego sačma, će opogodi ili ovo ono. Međutim, toga mikrofon zalutav, ostanav i ođa, pojak bi pođa za zimane, ali za davane poteško. Ođe se poznate, ali ođe kuje, ođe, znaš, ono se poznate po tija, a Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem nauči, znači, da bide ruka otvorena i da bide ruka gornja, a znači tija ođe što se takve, znači što stalno samo zime, a ne dave, tija nesede Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a molim Allaha azza wa jel da je uputi na put pravde i put istine i da sledi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam doslovce, jer oni se izaslanici Božeg poslanika, i onda čim si ti jedan izaslanik, znači naslednik Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda naslednici, Boži poslanik ne nasledi niti dinar, niti dirhem, već nasledi ova ilm, nauka, znači treba mi je da se držime taja nauka i da sledime Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da videme ka što ne uči Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači Boži poslanik otvori svoje ruke svim, njegova vrata bila otvorena za svi, vrata Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila otvorena svakomu i svakoj mogao da zakuca na taja vrata. A evo inshallah i jedna poučna i kratka, da Božji poslanik, mada možda smo ga čuli, ja ne znam i koliko priča ove, ja sam izborili ovde, ali inshallah je poučna priča, pa inshallah će za mene pouka isto od ova priča. Jedan siromah došao kje Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, pošto veli za ođe, misli podstrekna se ja ođem da im ukažem i njim, da zeme pouka i poruka koje slušaje, i oni zeme jedna pouka i poruka. Znači, došao jedan siromah kje Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa rekao, o Boži poslaniće, udjeli mi tja što ti daf Allah subhanahu wa ta'ala tebe. A Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao fo Aisha, daj nešto ovomu siromahu. A zatim Aisha se vrtila kroz nezina kuća. Nije bila kuća trosvratnica kada deneska šu imame mije. Već bila je na soba, se zavrtila lijevo, desno, pa ne našla ništo. Mu rekla Božemu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, o Boži poslaniće, nema ništo vo naša kuća što da udjeli me. A Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam slekov svoja avaja, znači svoja galebija ga slekov i rekov, dadi mu ga, neka ga zema ovog afukara. Znači on mu ga dav, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam mu ga pokloni v njemu, a ovog rad, kazef od Božeg poslanika galebija, odma ošao vo pijac, vo Medina i rekov, ko je toga, pozivav ljudi, ko je toga što će kupi galebija Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, opošnali ljudi da se nadmećet. Znači, i koji je od nas što ne bi se nadmećao bo taja kupoprodaja, da kupi galebija od Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa jedan rekov, evo ja davam 100 dirhema, ovoga rekov 200, 300, 500 do 1000 dirhema, a između tija ljudi bif jedan slepac, što jedan njegov koji go vodiv, znači koji go vodiv, kje da ide, što da ide, jedan rob koji mu bif njemu, rekao ovoga slepa stojemo robu, ako ga kupiš ovaj galebija, ja će te oslobodim. A zatim, što se dešava, kad došle do 1000 dirhama, ovoga rob rekao, ja davam 2000, a zatim ga kupiš. Znači, ovoga fukara što bif postane bogateš, 2000 dirhama zaradi, so bereket od Boži sallallahu alaihi wa sallam galebija što mu ga daf. A zatim ovoga slepac, kad ga zev taj galebija, ga stajf na svoje oči i progledav od bereket Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A zatim oslobodiv ovoga roba. A zatim se vraća Božemu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, zakucuje na vrata i mu veli, o Boži poslaniće, ja od bereket tvoja galebija, Allah mi povrati bit. I evo ga opet tebe se vraća. Pa Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam se obraća Ajši pa i veli, o Ajša i veli, a si vidjela sadaka što znači? Znači, so sadaka sme pomogle siromaha da se obogati. Sme oslobodili jednog roba. Sme vratile vid jednomu čovjeku i opet ta sadaka mi se vratila u kuća. Pa ove bi bila pouka i poruka našem imamam, znači kako da bide ruka koja dava, ne ruka stalno koja zima. Ja, možda se uključujem da ti grabnem mikrofon, ali bežiš mi ti iba dijela. Poštovani slušalci, uvaženi efendija, možda bi bilo vreme da privedeme kraj današnje naše zajedničke družine koje smo se podružili, potrudili da čujeme i potrudili vi da objasnite nešto nam i našim slušalcam kroz naše oja hajirli družine. Tije bi bilo sve od naše emisije. Poštovani slušalci, samo da ve podsjetim na raspored naše islamske teme. Vo sabota, vo navečerne emisije islamske teme, gost Idris Idrizović, koji je momentalno zajedno su nas. Vo ponedavnik, vo navečerne emisije, imame islamske teme, gost naš student Muamer Aliko. Vo tornik smo imali umeđu vremenu, se uključim nas slušao su od Nemačka, naš gost jedan, ako se Haris Kalač, ako se priključi, pošto nije najavi, fonda će biti dosta vreme nekako odsuten, mi smo otvorene za svi. Vo sreda je gost vo islamske teme navečer zajedno magistar islamskog prava, naš meštanin sela Restelice, Munaf iz Hođa. I vo petok, vo navečerne emisije, imame emisija posebna, koja je sevika emisija, dosta bilo vreme da se razvudime i gostuje predsjednik sela Hikmet Džinđo. Voja termini, poštovani slušalci, se tija po raspored, a umeđu vremenu imame mije emisije da napravime za koji god što saka, bez obzira koja emisija, što može, slobodno se javite, mi jesme za tijatuje, za oglas, za družene, za reklame, za informacije, za što god sakate, ekipa Radio Bambus je na raspolagane, imate naše broje telefoni, naše adrese, internet adrese, uvek dostupne sme, bujrum, na raspolagane sme i za vas. Ne prigušujte same sebe, a tija je prigušujene medijska kuća, prigušujene i same sebe. Uvažena efendija, da te Allah nagradi što si izvoji vreme da se podruži su nas i su naše slušalci. Golem selam tebe, porodici, prijateljam, od ekipa Radio Bambus. Aleikum salam. Aleikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Znači, iskoristujem prilika da vi vratim istom mjerom i više kao što Allah subhanahu wa ta'ala naredi, znači da vi vratim islamskim salamom stanovnika ahla dženneta, stanovnika dženneta, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mi iskoristim prilika da vas selamim, da selamim ton majstora, da selamim vas, da selamim slušalci, moleći Allaha azza wa jal da naučvrsti na put pravde i put istine, moleći Allaha azza wa jal da im ukaže vo objadenoj istinom i da vide tija da slijede ova istina i da im ukaže batil neistinom i da je sačuva da ne slijede ta neistina. Moleći Allaha azza wa jal da bi je sačuva ove fitne koje se deneska u objadenoj koje će se dešavati. Ova je najluđa noć što ga vike, moleći Allah azza wa jal da ga sačuva, da im sačuva njihov din, da im sačuva njihova vjera, moleći Allah azza wa jal da ga uputi na put pravde i put istine, moleći Allah azza wa jal da ne ujedini kašu ujedini muhađiri i ensarije, moleći Allah azza wa jal da ne uputi na put pravde i put istine, moleći Allah azza wa jal da naše zadnje riječi iz dunjuka budu la ilaha illa Allah, wa anna Muhammada Rasulullah, subhanike Allahumma, لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Naš poštovani slušalci, su vas bili u ovja naše hajrli emisije islamske teme, gost emisije Idris Idrizović, voditelj emisije Nesim Hođa, tonska realizacija Mersid Batali i kontakt su vas i deneska slušalac aktivni Nurudin Šuplja. Golep se nam od naša ekipa, svim vam nastavno mi je druženje, ostanite na prosi Bambus Radio. Halo? Salam alaikum. Alaikum salam. Radio Bambus? Da. Ovdje je Nurudin Šuplja. Pa ja ti sam spomenuo kao slušao s Dragonije, kako si, kad se osjećaš kao slušao se, bora da bide slušao si ili voditelj po tog terećene? Ja sam i slušao s kolega, a i radim kao na daljina samo za Radio Bambus. Što se čekam kraj, da si slušao kompletna emisija, znači da li posle najava kao slušao s provokacija vi pristignala i ste se javili ili... ne sam slušao kolega, bilo fenomenalno da ga Allah nagradi, zato ja sam čekao kraj, a je kraj emisija slušati ili imate još malo? Pa može još malo, ne nikakav problem, su našeg gosta smo se poselamili svega, ajde ti vidi gost emisije malo ukratko. Pa ako je šejh htije, dobro, ako ne htije, onda... Ali zašto, sad kad da oprašite nešto ili? Pa da oprašam nešto bezano za sve ove praznici što se. Uvažena Efendija, mi smo postavili i smo krenuli u drugi dio emisija, pa možda oprašamo, ne znam da li se isključi, ako je naveza, Idrizović, da si naveza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Nuruddin. Tu je sam na veza. E pa pošto stuje, može Nuro da te praša nešto, jer raskračavane, svega možem da ošutkam jer daleko je, a ovdje kada primjene teško je da se progori nešto protiv nego. A Nuruddin može slobodno da prašaš jer tu je kada je na veza, ali ne bi trebalo da čekaš kraj emisije, ali nema veze, Bujrum može da nastaviti vijedu sa bava, ne ti je nikako problem. Assalamu alaikum šejh. Valaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kako je, ja po meni bilo samo dobro, svijak je vas, kako je? Alhamdulillah, molim Allaha azza wa jal da ni ukaže prava istina i da budeme sljedbenici te istine, inša. Išao, evo, kje mene na WhatsApp došli oko 20 poruke, ali sam jedan od tija što te praša, jer mislim preko mene je ne slušao se. Koji veli, pošto ne sam ovo radio, onda možda i ovakve da prašam malo na kraju emisija. Pošto ovo prijašna emisija je ti sme dvorne u vezi praznici, naš u vezi OSV. Da. E svega on prašuje. Ojavili što će počne sjeveri da se pucajeveri petarde. I uvjeri se sljedi veri džahirinsko veri doba. Da li je tija praše šejha ispravno i da li se kofri so šerijat da li šejh objasni. I drugo, u prijašnje emisije on je stalno sluša prašuje ako sam javili na rabota kje švaba, nebitno, kje italijana. I veli od njega mi zavisi, veli, da rečem mi, veli, samo od dava zavisi život, a dava izima smrt, ali veli, ja od tija, veli, familija ranim. Da li, veli, trebe, pošto, veli, sve nastojače pravnici dođe, da li ja trebe da mu nemu čestitam praznik? Čeka, brat, odgovor. Znači, alhamdulillah, salatu wasalamu ala rasulillah. Pa mislim da smo odgovorili, jer baš posle slobodno predavanje, bilo odgovor, mislim da stignav ako čovjek slušav dobro odmah, kad ne prašav, baš brat Nesim, kad ne prašav isto posle toga, ne prašav u vezi ovog praznika, pa možda sam odgovarav na ove pitanje više od 20 minuta, mislim da bilo ili manje ili više, nema problem, ali sam obuhvativ sve oko ove pitanje. Znači, sam obuhvativ zašto se ove praznici, da li se ove naše praznici, znači, ne treba na nikakav način mi je da učestvujeme o proslavljanje ovih praznika. Znači, nije tija od nas, a čim nije tija naše, znači tija je nečije dručije i oni čak, oni ne zna tkoganjice nine praznici, evo, vo Italija i druge im se vutre, znači im je ili zautre im je tovo praznik, a vo Srbija već im je 6. januar, znači i oni se razlišle oko tija praznici koga im je pravo, i oni ne zmije zneme koga se rodi Fisa, ali i salatu wasalam, i mi je, znači, verujeme vo Isa da je on Boži poslanik, i da ne treba, znači, čovjek, ja sam objasnil, znači, da ne treba da se vraćam da se vraćam opet da objašnjavam sve od početka. Znači, sam objasnil kako, zašto, od kje došlo, što došlo, znači kako treba čovjek da se musliman jedan da se ponaša, kako treba da nastupi i da zauzme svoj stav. Znači, sam bif jasen, inšallah. Ali on še da te zove Allah nagradi, on veli i trojica drugi braća vele da, ako veli, pošto ne, ja ti kažem, znači sam ni predlog, on veli, jer je to ni veli, pošto sam nego sam odvojen od, ne mogli da znači ispituješ da bi vo kontaktu jedan, on veli, ali veli, znam veli šeik što se odgovori veli. I znam li što odgovori prijašnja sabota, ali većimo da mene javili ako od ta firma ki radim, švapska, nebitno, talijanska, čija. Ali veli, ja, znači veli, kao da je on, kaže po njegovu, kao da on ako njemu ne čestita pravnik togo, a nego što mu svega nastupa, onda konče bude drugačije tretiran kao musliman i kao da lagano misli on da će izgubi radno mjesto. Pa, čovjek treba prvo da se uzdaje v Allaha, a se ođer. Da. Znači, treba da se vrati ka bih dete. Znači, prije da se rodi, Allah mu propisa risk njegov. I on ne treba da se preokupira za togo risk. E baš ja ti mu verim. 100% ne, on uzrok. 100% on ne gerani deca. Allah subhanahu wa ta'ala gerani. 100% on je samo sebab da bi došao imetak ili rizk je ni. I treba da se uzdaje u Allaha azza wa jel, a toga čovjek što se uzdaje u Allaha azza wa jel, pa Allah mu veli, znači toga ako svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, Allah mu se obraća pa mu veli, moli Allah subhanahu wa ta'ala, ako se on Allaha boji, Allah subhanahu wa ta'ala će mu otvori druge vrate. Ome jetakillah jeđan lehu mahređa. Ko se boji Allaha azza wa jal, Allah će mu otvori vrate riska. Ali treba čovjek da se postaji kao musliman, kao toga čovjek što nosi u srce tauhid, što nosi u srce la ilaha illa Allah, anna Muhammad Rasulullah, i da ne treba da bide pokolebljiv, znači da ne treba da bide pokolebljiv, a risk ne mu zavisi niti od Švaba, niti od Italijana, niti od Francuza, niti od Amerikanca, niti od nikogo, već mu zavisi od Allaha azza wa jal, a Allah je subhanahu wa ta'ala koji daje risk i neka se čuva Allahovi granica, a Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade bolje nego što on svega ima. Jer veli Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam, nešto ako ostaješ u ime Allaha azza wa jal, a vada Allahu bi khayri minha, Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade bolje nego je što ima. Evo svega, brat, on tebe te poselamuje i ti se obilato zahvaljuje na ove komentare, na ove objašnjene i išala veri da vama veri mnogo veri nagradi, sve veri mi je sve jasno, veri ja veri znam kad će postupim. Svega, ovo druga poruka, brat, što ti sam rekao za situje. Tu sam ja, samo da mu vratim selam, sam rekao, valikum selam, rahmetullahi wa barakatuh, znači od pravo mu'mina, mu'minu, znači da mu vrati selam, pa evo bi iskoristio da mu vratim selam, valikum selam, rahmetullahi wa barakatuh, i nego da go nagradi i da mu dade svaku dobro i da go učesti na put pravde i put istine. Išava. Drugi brat prašio je za, što te malo naspomna se, da ne ga dođe mnogo veli, samo prašio je šejha, ništa više, samo kuje se, kolikave se štete od pucane i kupujene petarde. Znači ja sam rekao, znači jedan, kad sam odgovorio na ove pitanje kad me prašao, ja sam rekao ako nekog čovjeka vidiš na ulica, zapaljuje 50 eura, što bi si rekao, nuli din za njega. Znači, kada si go pacer? Togova pomele ne znali za koji ne sam znači sebe piramo što. Radi se ovdje pravo, bi si rekao budalači. Budala sigurno. Pa, znači da se dogovorine. Znači Togova čovjek ove sve što radi, sve svesen što radi. I kao što sam rekao, znači jedan ajet bi opet podsjetiv, znači tija ljudi što se rasitnici svog imetka, tija se braća i blisove da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, a deneska zneme da vo Sirija, vo Halep, zneme da ljudi nema da jadet, da ljudi umire svaki den zbog što ne može da najdet jedna korka lep da se nahranet, a mi je vo ova noć, evo da rečem vo arapski svet, znači jedno drvo što go napravile se prenosi vele da jedno 50 ili 70 miliona dolara košta tije rasipništvo, tije stvari, šeitanske stvari, molim Allaha Azza wa Jalla da nju kaže istina i da se vratim na deneska, iđi me vo ummet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam koju nema niti da jadet, vo ovje ladne denovi koji nema niti pokrov nad svoja glava, koji nema da se obskrbe, da pijet voda, a mi je rasipujeme naš imetak. Mi je naš imetak uništavame, a će bideme prašane za tija braća, jer mi jesme kao jedno tijelo, ako ne zaboli jedan deo tijela, treba svi da ne boli. Zamislite, draga braćo, da ne najdeš jedna slika što sam ga vidjev. Pred moje oči stalno sedi, znači bavajko i dete mu dava, znači kad vidjelo bavajko da mu žela, jer zaista srza od jedan roditelj odrasov je teška kad neće imaš da dadeš. Pa sam vidjel taj slika, dete se sažalilo mu dava svojemu bavajku da jade jedna korica lep, da bi on opstanav, pa mu veli, ne plaći o moj oče, nemoj da želaš o moj oče, evo ti ovdje preživi, a ja će presinem ke ahiret. Pa sjetite se, draga braćo, u ovdje denoj, deca Sirije, deca Halepa, kako umire i kako je ono dete napišalo, vo svoje pismo, vo svoje izlaganje, sakam da se vratim ke Allaha Azza wa Jal, da preselim, jer Allah će me nahrani, a vije će bidete odgovorne prema Allaha Azza wa Jal. Molim Allaha Azza wa Jal ove riječi da ni bidet pred oči. I još druge slike da ne ge spominem, što može svakoj da ge vidi deneska pred svoje oči. Deneska svakoj može da vidi kako ljudi žive, kako ljudi preživljava ove sve, a možda, kao što sam rekao, znači vo naše predavanje se uzroci naše grešenja prema Allaha Azza wa Jal. Molim Allaha Azza wa Jal da ne ukaže istinu. Brat, da te ovak nagradi, evo ja ne možem, tamo ste vi, evo u radijom, čak ste malo po rastevešene, ali ja mi dolaze čak i na kraj misija i prije i svega i poruke, evo i sada sam odvojen da ne te mnogo opterećujem, brat, i prije kolege moje. Prašuje, brat, za veli, i na godina se radio veli, na gurbe se bi veli, i ta veli cijela godina veli, si čeka veli da dođeš, ne veli za Bajram, ne veli za Bajram drug, ne veli moreto, nego veli čekaj mi da doješ za Nina veli, tako zna Nova godina. A kad će doješ veli za Nova godina veli, Nina traja sve, onda veli pravo mjesto kje ti je kje si oveli nacrta vo glava, ideš pravo u kockarnica da kockaš, znači svoj metak. Sredika prašaj, kada je moje mjesto ti ja šravotam, ne koristim Bajram jen, Bajram drug, ljeto koristim samo odmor vo zima i čak idem pravo u kafanu da kockam. Znači, kockari, Allah subhanahu wa ta'ala im preti i Allah subhanahu wa ta'ala strogo, strogo kažnjava za tija. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća pa spomnje da Allahova mržnja prema tija ljudi, znači, i preti so džehennem, Allah subhanahu wa ta'ala da ne sačuva džehennema. Znači, tija se ljudi koji nema srce, koji umrede, koji nema ništa u svoje srce. Znači, on zna, kao što rekov, znači, evo ćemo odgovorimo od njegovog pitanja za njegov. Znači, on veli, znači, cijeli život, cijela 12 mjeseca radi i će dojde na kraj tog ovija imeta će go rasipuje. I on sam presudi velike da mi je mjesto, kje će tiplje mjesto, osim Allah subhanahu wa ta'ala da sačuva, da ne sačuva džahnema i da ne sačuva tija patnje, a na nego je da se vrati Allahu azza wa džel i da zatraži od Allaha azza wa džel da mu oprosti svaki grijeh. Ja, dobro, samo Nuredin, alali brate, ja samo da ti kažem, ne znam da li si slušao ili ne, svega malo jedna praksa sam dobio ili jedan savjet od Idrizovića kada veli, nemoj da davaš mikrofon voditelju ili spikeru i ođi. Ja vi dadem mikrofon, ali će ne najde saba. Glasne minute radija Bambus. Noćne minuti. Najbolji radio, radio Stari Vuk, na teren Ivo radio, na teren i doma, na teren i sve kjede Bambus puje i Intana go obrazuje i kaže samo za vera i za din, inša Allah, i sve tija će biti praksa, a ti, moj kolega, moj direktor je pali se komu daoš iše noš mikrofon i emisija, jer možeš da postaneš i ti ka ostale braća. Nemao šala. Ja bi sakam svako dobro, svaki hrvišta, ja sam ovdje doma, znači ja si ja ne može, moram si ja da vraćam još uvek, još imam najviše petorica, znači... Dobro, bila greška bila tija što mi je ne smerekli da nesi ti prisutni danas kao ovdje u studio i s obzirom da je i tvoj telefon adrese uključene u radio i tamo se naši slušalci obraćali. Ali ti ja nekoliko par pitanja koje... pristignali ke tebe, mi je vo početak emisija isto i vamo stignali smo i postavili našemu gostu, te tako je... Pa ti ja ti velim, kolega, ti ja ti velim, ali ja što, oni po nekoj kušavci ne znali da ja ne se vidim vo radio, onda mene se javine, zrahne se vo radio i, a može me ke te, pa ti kasnije da bi je prosneš vo kolege ili ke šeha, pa i ja će, nažalost... Slušaj, narodin, ti uvijek možda bideš bo radio i kad si bo radio, možda bideš bo radio, evo si ja, ne si, ali si. I uvijek i bilo koji. Čak deneska i nekna veli jedan nas slušao, dobra emisija si imao sam nekna, nedavno kad si bih ovdje u studio sam, znači kao voditelj i kao sve na raspolagane kad si imao, si održav neka emisija dobra, inšala će, imaš prilika da ponoviš i da se podružiš take, znači možeš da ga nastaviš i poslije ova emisija direktno od kada si od doma, da ga proslijediš, da pokažuješ ako si vo dobra forma, vo dobro raspoložene i da vidimo i mi je slušao si. Kolega, znači, svega, ova su mi se još 5-6 pitana, znači, da ga ostavim za išala za šeljihovo subota. Može, ako Bog da. Išala će ostaviti za osavota i on za tija kompetente, ja možem samo da gatam, da ti obam nešto bez veze, bez dokaz, a smiješne dokaze i učene, oni su za nas izvori, oni su za nas more, od koje se mije na porame, pijeme čista voda, bistra, da ti ja šeika mnogo Boga posredamuje tebe i to majstora, a meni mi vele zašto ne stavu i poslije ja sam ti ja te objasni, ali išava, ja sam opet uvek uradio i tamo i ovdje i svega gdje sam ja uradio, znači mi je me zajedno sprekje, da išava svega došao bi kolega naš svaki je došao, ovaj, i on će dve jedan den su naš da malo se vrati u prošlost, kad smo ostalog, ali ba i tebe ti došla mrežavo, Torbiće, nekako ni potkrčuješ, da li je mrežavo pitan ili ti? mene mi je Ivo Trvić, Ivo Kopiće, dupla. Dragi moj kolega, moj mešet je, moj Nesko, mu je prijatelj, mu je braća, Šejh Idris, ja vi zakam svaki haj, svako dobro zajedno sa familija, da Allah obilato nagradi, podari zdravlje, bereket, sreća i ljubav prema Allaha Đelešanu. A ja svega sam očeo, postarajem su moje slušalosti, jedan naš jedini pozdrav koji se išao sa ranjem u ženeću Deus, a ti je selam aleikum, vrhmetullahi wabarakatuh. Selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Uvaženi efendija, naš voditelj, znači i ke nego pristignale ti je iste pitana i ke nas, znači aktivno slušalca BIF, mi jesme se potrudile da ge obrazložime, tako je si dav obrazložene i vo drugi dio, će avališ što naš voditelj se uključi naknadno i oduzme još malo vreme vam vo posle poselamujene naše slušalci. Jer čovjek koji nema strpljene, ja sam go prozvav kroz naša odjava, znači ko bi voditelj, ko bi ton majstor, i on bi kao slušalac, ali eto, nestrpljivo, i on se podrazbudiv, jer si rekao bi sam ti vo početak da se razbudi me. Znači, ja halalim i molim Allaha za ođel da ne učvrsti na put pravde pod istine. Znači, molim Allaha za ođel da ne nagradi i vam i vas i nas, i molim Allaha za ođel da ne uvali sabur i bi iskoristiti prilika još jednom što vas salamim, znači alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam, poštovani slušalci, so vas da danas kabilevo emisija, gost emisije Idris Idrizović, voditelj emisije Nesim Hođa, voditelj od treći deo emisije Nurdin Šuplja, tonska realizacija Mersid Batali i kontakt so vas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, to ova emisija, mi je nastavljeno družene, ostanite na tasi Radio Bambus, ima što da čujete i dalje. نوح وآدم والخليل وبعده موسى وعيسى نوح وآدم والخليل وبعده موسى وعيسى استعظم وهو لها سئل الشفاعة قدم أعذارهم كل أبا وعلى النبي حالها محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد على الإسلام اللهم لك الحمد على الإيمان اللهم لك الحمد على القرآن اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والأمان اللهم زدنا إيمانا وأمنا اللهم زدنا إيمانا وأمنا اللهم زدنا إيمانا وأمنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا على الحق وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المعتدين وانصرنا على القوم المعتدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة أجمعين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين. ادعوني أستجب لكم ونحن رافعو أيدينا إليك ندعوك فاستجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا ترد أيدينا صفرا. اللهم لا ترد أيدينا صفرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم ارزقنا حب عمل يقربنا إليك. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا سجودنا، وتقبل ركوعنا، وتقبل سجودنا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا سائر أعمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عاملنا برحمتك، اللهم عاملنا برحمتك، ولا تعاملنا بذنوبنا، ولا تعاملنا بذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وجيراننا، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة الشريفة أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم، بعفوك يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء